Laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 stycznia. I jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Amerykańskie służby rozpoczęły działania przeciwko nielegalnym imigrantom. Kolejny kandydat w wyścigu prezydenckim, start w wyborach, ogłosił dziennikarz Krzysztof Stanowski. Do 76 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożaru hotelu w Turcji, ogłoszono żałobę narodową. Służby rozpoczęły ogólnokrajowe działania przeciwko nielegalnym imigrantom stanowiącym zagrożenie publiczne. Te informacje przekazał Tom Homan, zwany carem od granicy Białego Domu. Dodał, że choć priorytetem są osoby skazane za przestępstwa, to aresztowani będą też inni nielegalni imigranci. Ustawa nie mówi nic o tym, że musisz być skazany za poważne przestępstwo, by zostać wydalonym z kraju. Więc będzie więcej pobocznych aresztowań, powiedział Homan w wywiadzie dla CNN. Po zapowiedziach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa powody do niepokoju mogą mieć mieszkańcy Moniek w województwie podlaskim. Zdecydowana większość ma za oceanem kogoś z rodziny bądź znajomych. Polacy są zadowoleni, że Trump wygrał. Jak za Trumpa wcześniej było, to troszeczkę mniejsze podatki były, było troszeczkę bezpieczniej. No to cały czas mówią, że będą odsyłać. I jeden mówił, że będzie odsyłać. A tam wszystkich nie było, a ty tak. Mamy kontakt z rodzinami, z przyjaciółmi. Burmistrz Moniek, Zbigniew Karwowski. I tam za bardzo nie ma takiej obawy, ponieważ oni już dawno swoje sprawy od strony takiej czysto obywatelskiej, prawnej mają pokończone. A ci, którzy nie, no to niestety, no to będzie niepokój. Ale my bardzo chętnie wszystkich przyjmiemy. Zresztą mają gdzie tutaj wracać. Dziś premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do ministra spraw zagranicznych, by przygotował nasze placówki dyplomatyczne, konsulaty w USA na podjęcie działań w sprawie Polaków, którzy przebywają w Stanach Zjednoczonych z różnym statusem i różnym poziomem legalności. Dziennikarz Krzysztof Stanowski ogłosił start w wyborach prezydenckich. Na swoim kanale na YouTube zapowiedział, że postara się zebrać 100 tysięcy podpisów pod kandydaturą i zarejestrować komitet wyborczy. Zastrzegł, że nie chce zostać prezydentem RP, a jedynie pokazać wyborcom kulisy prezydenckiej kampanii, doprowadzić do emisji jego spotów przez TVP oraz wziąć udział w przedwyborczej debacie. Będzie zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny osobom nieletnim. Prawnie te produkty zostają zrównane z papierosami zawierającymi nikotynę. To odpowiedź rządu na problem z używaniem e-papierosów przez młodzież. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że obecnie e-papierosy można kupić w automatach w pobliżu szkół i to się zmieni. Żeby temu zapobiegać, bardzo złemu zjawisku przyzwyczajania się bardzo młodego człowieka do palenia papierosów, co wpływa na uzależnienie się od wyrobów tytoniowych w późniejszym okresie życia, żeby powstrzymać tę groźną dla zdrowia tendencję, wprowadzamy określone zmiany. Zakazane będzie także używanie papierosów z płynem beznikotynowym w miejscach publicznych, m.in. na przystankach komunikacji, placach zabaw czy w szkołach. Te same zasady będą dotyczyć woreczków nikotynowych. Do 76 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów hotelu w tureckim ośrodku narciarskim Kartal Kaya w Górach Pontyjskich. Wcześniejsze doniesienia mówiły, że życie straciło 66 osób. Władze ogłosiły żałobę narodową. Ogień w 12-piętrowym hotelu Grand Kartal pojawił się w nocy. W środku były 234 osoby. O sytuacji na miejscu mówił burmistrz miasta Bolu. Pożar wybuchł o 3:30 w nocy. W środku trwa akcja gaśnicza. Strażacy nie byli jeszcze w stanie wejść na wszystkie piętra. Sytuacja jest bardzo poważna. Nasi przyjaciele, strażacy wciąż są w środku i są narażeni na ryzyko. Po południu w sprawie pożaru zatrzymano 4 osoby. Jest wśród nich właściciel hotelu. Klimat. W wielu miejscach Polski utrzymuje się smog. Czujniki wskazują bardzo złą lub złą jakość powietrza w środkowej i południowo-zachodniej Polsce. Tak jest m.in. w Zgierzu, Radomsku, Bielsku-Białej, Tychach, Zakopanem, Warszawie, Łomży, a także w Augustowie. Smog utrzymuje się również na południu Górnego Śląska, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, Lubelskim i Podkarpackim. Na Dolnym Śląsku, na Zachodzie oraz na Pomorzu powietrze jest dobre, umiarkowane na Kujawach oraz na Warmii i Mazurach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zamiast w Mistrzostwach Świata polscy szczypiorniści grają w Pucharze Prezydenta turnieju pocieszenia o miejsca 25-32 po odpadnięciu w fazie grupowej Mundialu. W pierwszym meczu w Poreczu pokonali Algierię 38-32, mówi zdobywca 8 bramek Piotr Jędraszczyk. Bardzo dobry mecz w ataku, może troszeczkę gorszy w obronie, bo tych bramek troszeczkę za dużo straconych, ale cieszę się, że się podnieśliśmy po tych trzech ciężkich meczach, bo naprawdę nasze głowy były ciężkie i ciężko to było po prostu przyjechać, ale musieliśmy się wziąć w garść i walczyć dalej. Zaglądamy na boiska Ligi Mistrzów UEFA. AS Monaco, Aston Villa 1-0. Atalanta Bergamo pokonała Sturm Graz 5-0. 5 minut temu rozpoczęło się kolejnych 5 meczów. W składzie Barcelony na Benfica Lizbona znalazło się dwóch Polaków. W ataku oczywiście Robert Lewandowski. W bramce, co mniej oczywiste, Wojciech Szczęsny. No i Lewandowski jeszcze bez bramki, a Szczęsny już zdążył w drugiej minucie puścić. Benfica prowadzi 1-0. Na krajowych parkietach grają w Warszawie. PGE Projekt w 21. kolejce Ekstraklasy Siatkarzy podejmuje Barkom Karzany Lwów. Na razie po pierwszym secie prowadzą warszawianie. Wcześniej Indyk Pol AZS Olsztyn przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3, mówi wicemistrz olimpijski Norbert Huber. Potrafiliśmy grać lepiej i w końcówce zachować więcej zimnej krwi. Na pewno dopisało też trochę szczęście. No, szczęście sprzyja lepszym. W turnieju finałowym Pucharu Polski koszykarzy, który w połowie lutego odbędzie się w Sosnowcu, Start Lublin zagra z Dzikami Warszawa, a Górnik Wałbrzych z broniącą trofeum Legią Warszawa. Następnie mistrz Polski Trefl Sopot zmierzy się z wicemistrzem Kingiem Szczecin, a Anwil Włocławek ze Śląskiem Wrocław. Na godzinę 3 w nocy anonsowany jest ćwierćfinał Australian Open z udziałem Igi Świątek i Emmy Navarro. Wcześniej na kort wyjdą Elina Svitolina i Madison Keys. W turnieju mężczyzn w nocy i rano dwa mecze, których stawką jest półfinał. Bob Shelton zagra z Lorenzo Sonego, a Jannik Sinner z Aleksandrem De Minorem. W czołowych czwórkach turniejów singlowych Australian Open zameldowali się już Nowak Djokovic po efektownym zwycięstwie z Carlosem Alcarazem oraz Aleksander Zwieriew po wygranej z Tomim Polem. U pań w półfinale zmierzą się Aryna Sabalenka z Paulą Badosą. Wieczór w wielu miejscach mglisty, tak będzie też w nocy. Dodatkowo na południu spodziewane marznące opady. Noc z lekkim mrozem będzie od minus 5 stopni na południu do zera nad morzem. Autopromocja. Tornacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdoobowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. H w CH. H w CH. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. To znowuż my. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 285. jubileuszowe wydanie HCH. Zapraszamy do godziny 23:00. Jak zwykle moc atrakcji. Dziś w drugiej godzinie, no, nie zdziwimy Państwa szczególnie wyborem tego nazwiska, ale myślę, że zdziwimy Państwa ofertą naszą, dlatego że będziemy opowiadać o Davidzie Lynchu, ale nie przez pryzmat filmów, tylko przez pryzmat tego, co muzycznie robił w ciągu swojej kariery, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, poza tym, że był reżyserem, scenarzystą, producentem, malarzem, był również muzykiem. Był prawdziwym człowiekiem orkiestrą, ale dzisiaj dla nas najważniejszy będzie Lynch. Kompozytor, artysta, wykonawca i jemu poświęcimy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Z płyt nie tylko Lyncha, także innych artystów, z jego udziałem, płyt solowych i tak dalej, i tak dalej. Mamy nadzieję, że będzie to taki nieoczywisty portret tego wielkiego artysty. Ale proszę się nie spodziewać muzyki filmowej tylko i wyłącznie i proszę się nie spodziewać za dużo Angelo Badalamentiego. To będzie wszystkim Lynch. Badalamenti będzie gościnnie, właściwie w duecie. Może nie będzie największych przebojów, a w pierwszej godzinie naszego spotkania, jak to zwykle bywa, nasze ulubione utwory ostatnich dni, no bo tak to konstruujemy. To jest nasza playlista. Tak, to jest akurat rzeczywiście mój ulubiony utwór ostatnich kilku dni, od piątku. Zaczynamy. I tak zaczynamy dzisiejsze 285. wydanie HCH, a że jest to przegląd naszych ulubionych utworów, to powinniśmy zacząć jednak w kolejności alfabetycznej. W związku z tym to był mój ulubiony utwór ostatnich dni, czyli H. Ale w kolejności alfabetycznej, Jacku, to byłoby zupełnie odwrotnie. W kolejności nazwy audycji. No dobrze. Bonane życzenia z tytułu tej piosenki właściwie gaszą wszystkie spory. Chociaż myśmy już Państwu składali najlepsze życzenia w tym roku parokrotnie. To moja ulubiona piosenka, bo płyta Ale Hop dopiero przed nami. No dobrze, ale chociaż już powiedzmy, Ale Hop to jest Alejandra Cardenas, znana jako Ale Hop, peruwiańska artystka i gitarzysta pochodzący z Kinshasy, Titi Bacorta. Całość została zarejestrowana w Kampali, płytkę wydała wytwórnia Niege Niege. Cała płyta, taka nieco rozszerzona, ukazuje się, no wszystko wskazuje, że 25 stycznia, czyli w sobotę, ale może w sobotę też ukazują się płyty, ukazują się. I to będzie mini album rozszerzony z miksami i tak dalej, i tak dalej. Bonane, czyli dobrego nowego roku. Wesołe piosenki wydaje się i nagrywa tylko w Kampali, w Ugandzie, mam wrażenie. Na zachodzie bez zmian. Raczej dość smutno się śpiewa. Moja ulubiona piosenka ostatnich dni jest smutna. Opowiada o Wielkiej Brytanii czasów obecnych i jest dziełem Richarda Dawsona, czyli jednego z naszych ulubionych artystów, takich małomiasteczkowych brytyjskich artystów, który sięga do folku, ale właściwie na tej płycie po prostu śpiewa dość współczesne piosenki z bardzo współczesnymi tekstami, już nie sięgając do jakichś figur średniowiecznych czy ogólnie staroangielskich, tylko sięgając do tej rzeczywistości, którą widzi za oknem. No i muszę powiedzieć, że jak to jest trochę taka opowieść w stylu Kena Loacha momentami, tyle że piosenkowa. I muszę powiedzieć, że jak Wielkiej Brytanii nie zazdroszczę, to znaczy Brytyjczykom nie zazdroszczę Wielkiej Brytanii po tym, co słyszę w tych jego piosenkach, to Wielkiej Brytanii zazdroszczę Richarda Dawsona. Małomiasteczkowy Richard Dawson, trubadur, o nim tak mówimy, który żyje w XXI wieku. Cała płyta 14 lutego. Na walentynki, tak. Żeby było, End żeby of było the Middle. Taki będzie nosiła tytuł. No to kolejna odsłona tego albumu już dzisiaj. Good morning, Britain. A soft boiled egg. Pierces on Lorraine, shooting pains down my left leg. Holly and Phil can pay your energy bills. Dead wasp on the windowsill. The last drops of Blossom Hill. Hailstones on the bus up to Little. Box number 17 is open to reveal a wound that's never healed. Akcent na końcu to może taki trochę bardziej w stylu niedawnych wycieczek Richarda Dawsona w przeszłość, ale całość bardzo, bardzo taka, powiedziałbym, ponura wręcz. Choć to opowieść o marzeniu, takim małomiasteczkowym marzeniu, żeby się wybrać na wakacje do Wenecji i raz przepłynąć gondolą. Póki jeszcze jest czas, bo to chodzi o osoby, które są w wieku już zaawansowanym, a nigdy do tej Wenecji nie trafiły. No, on sam jest w takim średnim, powiedziałbym. Płynąłeś gondolą? Nie. Mhm. Czyli trzeba to nadrobić, mówisz. Koniecznie. No, ja raz, ale już nie pamiętam. Niż ten przepiękny utwór, i to jest trzeci singiel zapowiadający płytę Richarda Dawsona, Polytunnel, Boxing Day Sales i teraz Gondola. Wiesz może, kto gra na klarnecie? To jest sam Dawson? Nie wiem, ale Dawson gra na wielu instrumentach. Bo ten klarnet też pojawiał się w poprzednich singlach. To prawda, i pojawia się tam w różnych momentach. Bardzo ładnie to na pewno na gitarze gra Richard Dawson. Komponuje i pisze teksty Richard Dawson, śpiewa, no wszyscy słyszeliśmy jak śpiewa, no to nie jest wybitny głos, ale też ta konwencja polega na tym, że ma Dawson eksponować wszystko, co ewentualnie nie wyjdzie. No i to jest świetny improwizator gitarowy, zwracam uwagę tym wszystkim, którzy też myśleli, że to on sobie tylko tak potrafi pobrzdąkać. Warto sprawdzić jego poprzednie płyty, te najwcześniejsze w ogóle. Tak, to prawda, jeśli jeszcze gra dodatkowo na klarnecie, no to ma dodatkowe punkty. End of the Middle to jest ta płyta, która pojawi się w piątek 14 lutego. Przy okazji hch@polskieradio.pl to jest nasz adres do Państwa dyspozycji we wszelkich sprawach muzycznych. W pierwszej godzinie penetrujemy nasze ulubione utwory ostatnich dni. Tak jest z reguły. No, te listy są długie. Później okazuje się, że są kolejne ulubione utwory i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzam, czy będzie klarnet teraz na tej płycie. Nie bój się, dobrze, nie będę zadawał tego pytania. Nie ma klarnetu. Marshall Allen. Teraz. Jest mnóstwo instrumentów, jest cały big band, jeszcze wsparty instrumentami smyczkowymi. No i jest to rzecz, myślę, podobnie wzruszająca jak to marzenie z piosenki Gondola, a może nawet bardziej, bo tego samego dnia, co płyta Richarda Dawsona, ukazuje się, czyli 14 lutego, ukazuje się New Dawn, czyli pierwsza autorska płyta Marshalla Allena, który w ubiegłym roku skończył 100 lat. W maju skończy 101 i od wielu, wielu lat stoi na czele Sun Ra Orkiestry, formacji pozostawionej mu przez zmarłych kolegów, najpierw przez Sun Ra, a później przez Johna Gilmora. No i od dekad już niesie ten taki kolorowy sen o kosmicznym jazzie. No, gdzieś tam te swoje ambicje wkładając do kieszeni cały czas. No, a teraz koledzy instrumentaliści, instrumentalistki grają dla niego. No i jeszcze ma gości, bo dostaliśmy drugi singiel z tej płyty i ten singiel to jest piosenka Nene Cherry. Tak, a jeszcze podałbym daty, bo one robią wrażenie. Jeśli chodzi o Marshalla Allena, od 1958 roku w orkiestrze Sun Ra, od 1995 lideruje tej formacji, a dwa dni po swoich setnych urodzinach rozpoczął nagrywanie pierwszej solowej płyty. Tak, no, trzeba żyć po prostu. Coś. New Dawn. rays of the sun. Fashion show, pure out of the one. Arise and see his spirit speak. New dawn is waiting. Marshall Allen, New Dawn, a wokalnie wsparła sędziwego muzyka Nene Cherry. To plan jest taki. Dożyć do setki, a później nagrywamy pierwszą płytę. No bardzo proszę, oczywiście. To jest dobry plan. I sądząc po tych dwóch utworach, które Marshalla Allena, które usłyszeliśmy, to wyszykuje się płyta ciekawsza niż to, co Sandra Orchestra ma w tej chwili do powiedzenia. Jakaś taka bardziej rzeczywiście osobista, chociaż bardzo też archaiczna w sensie brzmieniowym. Wiesz, tutaj jedyny przymiotnik gdzieś tam ciśnie mi się na usta, po prostu bardzo ładna muzyka i brzmienie właśnie retro, brzmienie nawiązujące gdzieś tam do przeszłości. Skład muzyków jest absolutnie gigantyczny, zatem mamy dużą orkiestrę, wszystko to starannie zaaranżowane. Czekam z ogromnym radością na tę płytę. 14 lutego. No to jest piątek, to myślę, że już gdzieś tam we wtorek może Państwu zagramy przed 14. Ja czekam z wielką niecierpliwością na nową płytę Jules Reedy. Świadomie nie odmieniam, no bo to jest ten przypadek osoby niebinarnej, dla której w języku polskim trudno znaleźć w tej chwili poprawnościową formę. No, wiemy, że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych stosunek do takich osób trochę się zmienił, stosunek rządu, przynajmniej amerykańskiego, pod nowym prezydentem. Od wczoraj. Ciekawe, jakie będą dalsze konsekwencje tego, jak zareagują artyści. Tego jestem bardzo ciekaw na to wszystko, co słyszeliśmy, bo prawdopodobnie tych reakcji nie zabraknie, przynajmniej z tej strony. Mamy zapowiedź cały czas nowej płyty Jules Reedy 21 lutego. Mamy drugi już utwór I ten drugi utwór pokazuje no, to, co u tej osoby słyszymy regularnie, czyli nieprawdopodobną wyobraźnię w sferze przetwarzania brzmień gitarowych. No i do tego wszystkiego jeszcze posługiwanie się mikrotonowością. I ta gitara, ona tylko z daleka wygląda jak taki klasyczny Gibson. Bo jak się bliżej przyjrzeć, co tam jest na gryfie, to tych progów jest znacznie więcej. I te progi układają się w taki, powiedziałbym, matrix, w którym trudno nawet osobie, która opanowała kilka akordów i podstawy gry na gitarze elektrycznej, trudno by się było zorientować. No ale to także nie tylko gitara, także głos. I doskonale pamiętam koncert na Ansandzie kilka lat temu. Przepiękny, taką przedpołudniową porą w ramach porannych koncertów. To było coś, co rzeczywiście pozostało w mojej pamięci. Solo, wtedy wówczas także głos, gitara. No, to było coś wyjątkowego i ten klimat można także odnaleźć na płytach. Jules Reedy, utwór Breaks, a jak tylko będzie płyta Ghost Spirit, to będziemy Państwu prezentować. Breaks, Jules Reedy. Album będzie nosił tytuł Ghost Spirit. Ukaże się 21 lutego. Dziękujemy za maile, które płyną w sprawie Richarda Dawsona. To prawda, wydaje single we wtorki, co dla nas jest nieco uciążliwe, bo nie wiemy, kiedy we wtorek pojawi się ten utwór, a my jesteśmy z Państwem wieczorem. Zatem przed tygodniem Richard Dawson wydał singiel, który jest u nas dzisiaj. I nie będzie już problemu z kolejnym singlem prawdopodobnie, bo od razu ukaże się płyta. Tak, będzie cała płyta, zatem to będzie już znacznie prostsza historia. Natomiast teraz jeden z ciekawszych artystów, urodzony w Teheranie na początku lat 80., kiedyś opowiadaliśmy Państwu o całej scenie muzyki, artystów pochodzących właśnie z Teheranu, sceny elektronicznej, sceny także bardzo silnie związanej ze środowiskiem berlińskim, czasami także diaspory muzyków pochodzących z Teheranu, mieszkających w Berlinie. Ale teraz Saba Alizadeh wydaje swój nowy album i z niego za chwilę dwa fragmenty. No właśnie, to jest jedna z tych premier z ostatniego piątku. Płyt, które się ukazały, są z nami w całości. I artysta, który łączy muzykę elektroniczną, cała scena irańska. No trochę tak brzmi, jakbyśmy grali na nosie teraz Trumpowi, prezentując jeszcze muzykę irańską do tego wszystkiego, co komentowaliśmy. Ale cała ta scena irańska to nie jest rzecz nowa, to jest rzecz, która właściwie w tej tradycji jest obecna od ładnych kilkunastu lat, a korzenie eksperymentalnej sceny elektronicznej w Iranie sięgają czasów jeszcze dawniejszych. No i jest to scena bardzo mocno zaangażowana politycznie, no ale na rzecz, zdecydowanie na rzecz wolności obywatelskich, zmian społecznych w Iranie przeciwko reżimowi i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo zazwyczaj muzyka, która zajmuje stanowisko, nawet jeśli jest instrumentalna. Tak, to jest muzyka jednak z bardzo ściśle określonym kontekstem i ważne jest to, o czym też wspomniałem, że część jednak artystów mieszka w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Berlinie, to środowisko jest niezwykle mocne, no ale część jednak żyje i tworzy w Teheranie. W przypadku Alizadeha pamiętam jego, to bodaj był debiut, Scattered Memories, płyta z 2018 roku. Znakomity album, którym zwrócił naszą uwagę, no i od tego momentu śledzimy jego dokonania. Fantastyczny album, bo tam się pojawił, Jacku, myśmy to też komentowali, no, że to jest świetne połączenie tradycji z nowoczesnością, bo była muzyka elektroniczna, ale było też kemancze, instrument smyczkowy z tradycji perskiej, który jest wykorzystywany właśnie przez Sabah Alizadeha. Na każdej płycie praktycznie się pojawia. No i teraz też w tym, szczególnie w tym drugim utworze z dwóch, które Państwu chcieliśmy zaprezentować, będzie go dobrze słychać. Całość odnosi się do protestów kobiet w Iranie, a właściwie do takich protestów, które miały źródło w ruchu Woman Life Freedom, który narodził się w Kurdystanie. I to jest rzecz, która się rozprzestrzeniła w regionie, również dotarła do Teheranu, jak wiemy zresztą z newsów telewizyjnych, rzadko, ale czasem coś do nas przenika. Na płycie Sabah Alizadeha, podobnie jak jego kolegów z tej właśnie sceny irańskiej, to jest clue. Beauty of Politics najpierw z gościnnym udziałem Andreasa Szpechtla, a następnie instrumentalny Klamur. Thank you. Saba Alizadeh i Beauty of Politics, a następnie Klamur z albumu zatytułowanego Temple of Hope. Płytę należy słuchać w całości. Od razu uprzedzamy. My wybraliśmy dwie kompozycje, ale dopiero odsłuchane od początku do końca. Robi ogromne wrażenie w HCH, w programie trzecim Polskiego Radia. I teraz gdzieś tam pozostaniemy w kręgu instrumentów strunowych, smyczkowych, bo wiolonczela dla tej artystki była i chyba cały czas jest głównym instrumentem dla Olgi Anny Markowskiej. Chociaż często jest instrumentem, który jest w jakiś sposób przetwarzany, jest częścią większej całości ambientowej niejednokrotnie. Olga Anna Markowska, członkini duetu Teufelsberg, współpracująca z wieloma muzykami z polskiej sceny, między innymi Piotrem Kalińskim, autorka ubiegłorocznej epki Thrills, bardzo ciekawej płyty, i teraz zapowiadająca, już za niecałe 10 dni ta płyta się ukaże, właściwie dokładnie 10 dni, na koniec stycznia, Iskra w ambientowej wytwórni Miasma Records. I mamy drugi fragment tej płyty i to jest, myślę, że jedna z bardziej oczekiwanych przez nas płyt stycznia. Muzyka ambient, na elektronikę, cytrę, wiolonczele, wszystko to bardzo pięknie połączone. Olga Anna Markowska, wiolonczelistka, która na nowo odkrywa wiolonczele, ale łączy ją z innymi instrumentami. I tak będzie na tej płycie Iskra, która pojawi się 31 stycznia. Przed momentem zabrzmiała kompozycja Helix. A do końca tej godziny perkusista, który wciąż i wciąż odkrywa na nowo perkusję. Naprawdę, bo to jest bardzo szeroki zestaw instrumentów perkusyjnych. Wręcz ogromny. Rafał Iwański wyda za moment dosłownie pod koniec tego tygodnia nowy album Transformation 2. Nakładem Anteny Non Graty i Ether Records. I fragment tej nowej płyty zabrzmi na zakończenie tej części naszego spotkania, a na drugą w HCH zapraszamy tuż po serwisie po godzinie 22. Thank you.